suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry Państwu. Mamy 19 marca, wtorek, minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. To będzie trudny dzień dla kierowców. Jutro w całym kraju kilkaset rolniczych protestów. Były minister zdrowia Łukasz Szumowski ma w kwietniu zeznawać przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Stany Zjednoczone nie pozwolą Ukrainie upaść, zapewnia w Rammstein sekretarz obrony. Prawie 600 protestów w całym kraju. Zapowiadają jutro rolnicy. Blokady na drogach w wielu regionach rozpoczną się już wczesnym rankiem, a zakończą późnym popołudniem. Protestować ma prawie 70 tysięcy osób. Zadaniem policji będzie zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom zaplanowanych zgromadzeń, jak i mieszkańcom, mówi komisarz Sabina Chyra-Giereś ze Śląskiej Komendy Wojewódzkiej. Policjanci przede wszystkim pionu prewencji będą dbali o porządek publiczny podczas wydarzeń związanych z protestem rolników. Natomiast mundurowi z drogówki zapewnią bezpieczeństwo w ruchu kołowym w rejonie odbywających się zgromadzeń, udrażniając ruch czy wyznaczając objazdy. Rolnicy oczekują od władz konkretów i informacji, jakie działania zostały podjęte w sprawie Zielonego Ładu. Domagają się też ograniczenia importu produktów spożywczych z Ukrainy. Świadków przesłuchują dziś dwie sejmowe komisje śledcze do spraw afery wizowej oraz wyborów korespondencyjnych. Były radca ambasady w Dakarze Maciej Kowalski zeznał, że nigdy nie miał bezpośredniego kontaktu z wiceministrem spraw zagranicznych Piotrem Wawrzykiem. Odpowiadając na pytania śledczych badających kulisy afery wizowej, dyplomata dodał jednak, że jego decyzje konsularne były monitorowane przez centralę MSZ-u. Śledząc historię korespondencji, która była do mnie kierowana, no ewidentnie pan minister Wawrzyk interesował się sprawą. W jaki sposób? Konkretny przykład mogę podać. Otrzymałem zapytanie od pani dyrektor Brzywczy w dniu 24 października z informacją, że dyrektor Jakubowski został wezwany do ministra Wawrzyka z prośbą o wyjaśnienia sprawy pani Dziale i powodów odmowy. Przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych dziś zeznają byli członkowie Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W kwietniu ma przed nią stanąć były minister zdrowia Łukasz Szumowski, były minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. O datach najbliższych przesłuchań poinformował przewodniczący Komisji Dariusz Joński. 3 kwietnia na godzinę 10 pan Bogdan Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli, i na godzinę 14 będzie zaproszony pan Sylwester Marciniak, Państwowa Komisja Wyborcza. 16 kwietnia pan Paweł Skóra o godzinie 10 i o 14 były minister zdrowia Łukasz Szumowski. 17 kwietnia o godzinie 10 będzie pan Marek Zagórski, a na godzinę 14 pan Jan Nowak. Przewodniczący komisji zapowiedział, że członkowie zespołu chcą zakończyć przesłuchania świadków w maju. 2 szesnastolatków trafiło do schronisk dla nieletnich po ostrzelaniu autobusów w centrum Warszawy. Tak zdecydował sąd rodzinny po incydencie, do którego doszło w sobotę na ulicy Marszałkowskiej na wysokości Chorzej. Rzecznik Śródmiejskiej Policji Jakub Pacyniak. W wyniku szeroko zakrojonych działań śródmiejscy policjanci zatrzymali łącznie 5 osób w wieku od 13 do 16 lat. 2 szesnastolatków, którzy zostali zatrzymani w niedzielę, decyzją sądu zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich. Na wolności będą 15-latek oraz 2 trzynastolatków. W wyniku ostrzału nikt nie ucierpiał. Straty oszacowano na 15 000 zł. Uszkodzone zostały szyby w miejskich autobusach. Stany Zjednoczone nie pozwolą Ukrainie upaść, zapewnia amerykański minister obrony w bazie Rammstein w Niemczech. Lloyd Austin zwrócił się do ministrów obrony i przedstawicieli armii państw sojuszniczych skupionych w grupie kontaktowej koordynującej pomoc zbrojeniową przekazywaną Ukrainie przez około 50 krajów. Sekretarz obrony USA podkreślił, że ta koalicja nie pozwoli Ukrainie upaść i nie pozwoli na to wolny świat. Strefa Gazy jest poważnie zagrożona klęską głodu, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki. Według najnowszego raportu ponad 1 000 000 Palestyńczyków wyczerpało już swoje zapasy żywności i boryka się z katastrofalnym głodem. Eksperci organizacji monitorującej bezpieczeństwo żywnościowe alarmują, że w północnych prowincjach Strefy Gazy klęska głodu jest nieunikniona i przewidują, że wystąpi między połową marca a majem tego roku. Jamie McGoldrick, koordynator ONZ do spraw pomocy humanitarnej dla okupowanego terytorium Palestyny, mówi, że klęsce głodu można zapobiec, zwiększając skalę pomocy humanitarnej i otwierając granice. Otwarcie wszystkich dróg i wszystkich punktów granicznych na północy i w innych częściach to najlepszy sposób na dostarczenie pomocy humanitarnej, bo klęska głodu, jak wskazuje raport, jest nieunikniona. Ekspert podkreśla, że wysyłanie konwojów humanitarnych do północnej części Strefy Gazy jest teraz utrudnione i bardzo ryzykowne. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś w kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże na zachodzie, małe we wschodzie Polski, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w obszarach podgórskich Karpat, słaby początkowo śnieg lub śnieg z deszczem, a później sam deszcz. Na termometrach 4-5 stopni na wschodzie i na wybrzeżu, do 8-9 na zachodzie kraju, wiatr słaby i umiarkowany. 5,5 minuty po godzinie 13, więc zapraszamy Państwa na kolejną godzinę Trójki do trzeciej. W tej godzinie m.in. opowiemy Państwu o polsko-norwesko-niemieckim filmie Norwegian Dream oraz o tym, że na pierwszej edycji Biennale Sztuki na Malcie otwarto polski pawilon narodowy. Ale nie tylko. O czym jeszcze? No, proszę zostać z nami. Zapraszamy na drugą godzinę Trójki do trzeciej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. już prawie 13 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Proszę teraz przyjąć naszą kinową propozycję. Polsko-norwesko-niemiecki film Norwegian Dream. 19-letni Robert, w tej roli Hubert Miłkowski, wyjeżdża do Norwegii, aby spłacić rodzinne długi. Zaczyna pracę w przetwórni łososia, gdzie poznaje Ajwara. Aby nie stracić pozycji w grupie, Robert ukrywa swoją fascynację kolegom. Gdy wybucha strajk polskich pracowników fabryki, Robert staje przed dylematem. Z odtwórcą głównej roli rozmawiała Aleksandra Dobieszewska. Film Norwegian Dream otrzymał nominację do norweskiej nagrody Amanda za najlepszy scenariusz, za najlepszą reżyserię i za najlepszego aktora. Jednak społeczność polonijna nie przyjęła tego filmu z podobnym entuzjazmem. Nie spodziewaliśmy się takiego odbioru filmu wśród emigracji polskiej w Norwegii. Bartek Gliński, producent. Film został odebrany niezbyt pozytywnie. Wylała się masa hejtu na film, na temat filmu, na głównego bohatera. To jest historia Roberta, młodego człowieka z Polski, który wyjeżdża do Norwegii spłacać długi rodzinne. Leif Igor De Volt, reżyser filmu Norwegian Dream. A wyjeżdżając do Norwegii na zachodnie wybrzeże, okolicach Trondheim, to dosyć daleko na północ Norwegii, w takim bardzo surowym klimacie na wyspie, spotyka się z Norwegią, ale tam jest taka mała Polska, bo w tej fabryce większość pracowników jest z Polski, a jednocześnie spotyka Ivara, w którym się zakochuje. Stoi przed dylematem, kiedy wybucha strajk, bo Ivar staje po stronie strajkujących Polaków i musi wybrać, czy kasę i rodzinę w pewnym sensie, spłacenie długów, czy miłość. Sama postać była jak najbardziej bardzo wymagająca, ale to też było atrakcyjne w niej. Hubert Miłkowski, aktor wcielający się w postać Roberta. Bo wymagała trochę tego, żebym się zmienił fizycznie, co też po prostu na wczesnym etapie rozczytywania scenariusza stwierdziliśmy z Igorem, że jest jakimś ważnym aspektem przygotowania do zagrania Roberta. W moim przypadku to przytycia i przypakowania, także pamiętam, że no nie było na to jakoś bardzo dużo czasu, więc to jakby wymagało dosyć intensywnego wyciskania ciężkich metalowych rzeczy i musiałem przytyć to 8 kilo czy coś takiego. Ściąłem włosy, co mnie bardzo cieszyło, bo czekałem na jakąś okazję do tego od dłuższego czasu. Dobrze to po prostu pracowało na tę postać, już tak myślałem o tym, że nawet w takim założeniu, że Robert nie byłby z góry takim chłopakiem, który wyglądałby tak, a nie inaczej, to właśnie jadąc do Norwegii, chciałby, próbując wpasować się w tamto środowisko, żeby oni patrzyli na niego właśnie jako takiego kogoś, kto jest trochę większy, kto jest ścięty na krótko, kto... No, kogo trzeba w jakimś sensie traktować poważnie, w takim sensie, że nie chciał tam na pewno, żeby brali go za chłopca, że on tam pojechał być, nie lubię tego słowa, być mężczyzną. Emigranci nie chcieli widzieć się przez pryzmat głównego bohatera w filmie z chłopakiem przed coming outem, więc myślę, że ten film łamał wszystkie stereotypy, które większość tych przedstawicieli naszej emigracji w Norwegii miała w głowie albo którymi żyła, więc film spotkał się z ogromnym hejtem, który był przedmiotem potem artykułów prasowych w Norwegii. Jednak się okazało, że niektórym się to nie podoba. Były takie komentarze, że teraz wszyscy pomyślą, że wszyscy Polacy to geje. Albo co za CHUJ zrobił ten film. No to było dosyć takie przykre i dosyć jednak myślałem, że trochę dalej zaszliśmy w 2024. Ale jednak nie, więc to mnie też jak gdyby motywuje, żeby jeździć z tym filmem, opowiadać w Norwegii, a teraz w Polsce. Pamiętam czas, kiedy producenci norwescy liczyli mniejszość polską w Norwegii. Czali wszystkie te głowy, licząc na to, że to będzie ich target kinowy, ich widownia. To będą te osoby, które pójdą na tak bardzo polski film, a rzeczywistość okazała się odwrotna od tych przewidywań. Wydaje mi się, że polska mniejszość niespecjalnie polubiła w ogóle ten film już od pierwszego zwiastunu, bo w zasadzie wszyscy wypowiadali się na podstawie zwiastunu, a nie na podstawie obejrzanego filmu, więc ten hejt oczywiście niesłuszny spadł na nas dość nieoczekiwania. Konkretna sytuacja, która inspirowała tą historię, to był strajk w 2017 roku, kiedy Polacy w Norwegii strajkowali, żeby dostać umowę zbiorczą i mieli bardzo, bardzo słabe warunki w tej fabryce. Mam nadzieję, że poprzez ten film w Norwegii trochę co najmniej zwróciłem uwagę na sytuację Polaków i innych mniejszości. Polacy są największą mniejszością w Norwegii. Tam jest jednak jakieś takie wrażenie czy wyobrażenie w ogóle o Norwegii jako prawie że utopii, tak? Jako takim kraju, w którym to wszystko działa, a też nie zawsze. I ten film w jakiejś części to pokazuje. Film będzie dostępny w polskich kinach od najbliższego piątku. A mówimy o filmie zatytułowanym Norwegian Dream. Inną propozycję nową będzie miał dla Państwa Ryszard Jaźwiński w Trójce do trzeciej już za kilka chwil. Może na razie powiem tylko tyle, że chodzi o dramat historyczny Benkart.

Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no, aż 99% taniej, Barbara. Bo Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I właśnie minęło w pół do drugiej. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. W bieżącym repertuarze kin na pewno warto nie przeoczyć dramatu historycznego Benkart. Grający w nim tytułową rolę Mads Mikkelsen otrzymał za tę kreację Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego aktora. Z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Na ekrany naszych kin powraca właśnie po nie tak długiej przerwie, bo to rozchwytywany aktor, ten chyba najsłynniejszy w kinie Duńczyk. Mads Mikkelsen. No to właśnie. Jest nazwisko bardzo popularne w Polsce, ale nie tylko w Polsce, oczywiście na świecie. No myślę, że każdy film z Madsem jest absolutnie oczekiwany i już można zobaczyć na polskich ekranach w filmie pod tytułem Benkart w reżyserii Nikolaja Arcela. To już jest kolejna współpraca Madsa Mikkelsena z Arcelem, ponieważ już no, ładnych kilka lat temu nakręcili wspólnie film pod tytułem Kochanek Królowej. No i tym razem również wchodzimy w historię, również wchodzimy w dworski klimat. Do jakich czasów tym razem przenosi nas reżyser i aktor? Tak, to ponownie jest dramat kostiumowy, podobnie jak Kochanek Królowej. Tutaj jeszcze muszę wspomnieć, że scenariusz do tego filmu wspólnie z Arcelem napisał Thomas Anders Jensen, co też jest absolutnie takim znakiem jakości. Tym razem przenosimy się w XVIII wiek na wspaniałe wrzosowiska Jutlandii, na wrzosowiska, które wtedy oczywiście były zupełnie dzikie, nieokiełznane, ale nasz bohater, grany przez Madsa Mikkelsena, postanawia właśnie te wrzosowiska okiełznać w imię duńskiego króla i postanawia założyć na nich osadę. I wokół tego wątku snuje się cała fabuła. Natomiast no, oczywiście jest w niej dużo, dużo więcej. Mamy też wątek miłosny, mamy wątek też złego bohatera. To jest naprawdę doskonale skonstruowany scenariusz. Bohater grany przez Mikkelsena absolutnie nie jest bohaterem jakimś jednowymiarowym. Zresztą no już sam tytuł wskazuje, Benkart, tak, że tutaj będą jakieś komplikacje. Tak, i jak można się spodziewać, no Mads jest absolutnie rewelacyjny w tej roli. No a właśnie jeśli chodzi o te zależności, te zawirowania związane z tytułem? No nie chcę tutaj Państwu spoilerować, ale no w XVIII wieku była taka sytuacja, że magnaci czy wysoko postawieni ludzie dworu no bardzo często wikłali się w romanse ze swoją służbą. Z tych romansów rodziły się dzieci. No i najczęściej, kiedy był to potomek płci męskiej, no żeby nie sprawiać kłopotów, no i też żeby przypadkiem nie miał pomysłu, żeby tutaj jakoś mieć zakusy na majątek swego ojca, taki młodzieniec wysyłany był do wojska. I tak, tak też jest z życiem naszego głównego bohatera. A resztę zobaczymy w kinie. I może jeszcze warto zdradzić, że z fabuły filmu dowiemy się, jak cenne i rzadkie było wtedy pewne warzywo, które dziś właściwie nie znika z naszych stołów. O Benkarcie z Izabelą Wierzbińską w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zamiast oczu mam, zamiast oczu mam szkło. Co robiłeś dnia, kiedy skończył się Facebook? Czy wyszedłeś na dach? Krzyczałeś, gdzie Bóg? Czy rzuciłeś telefonem i widziałeś, jak płonie? Czy ci jednak było jakoś lżej? Ten koniec świata był okej. Dało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Dało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Dało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Dało przeżyć się, przeżyć dało się. I echa to na aktualnym, no, jeśli chodzi o aktualne notowanie listy przebojów Trójki, a za nami jest 102. Miejsce czwarte tuż przed podium. Mogą Państwo sprawdzić wszystko na lptpolskieradio.pl i głosować i decydować już o kształcie kolejnego notowania listy. lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. Te dwa sposoby. Teraz zupełnie inna sztuka. Così fan tutte w operze narodowej. Klaudia Hartung-Wójciak, dramaturżka, jest naszym gościem. Dzień dobry, Pani Klaudio. Dzień dobry. Pani Klaudio, ja oczywiście, szykując się do naszej rozmowy, przebrnąłem przez te wszystkie opowieści o tym, czym jest Così fan tutte, i są te dwa obozy. Jedni twierdzą, że to jest żart, drudzy twierdzą, że to nie jest żart, tylko w takim komediowej formule bardzo ważne treści. Więc jak powiemy poważny żart, to będzie dobre określenie? Tak, chyba to jest idealne określenie właśnie, poważny żart. Chyba nie możemy tak jednoznacznie określić, czy jest to żartem, czy nie żartem, bo jednak wszystko wydarza się, cała opera buffa wydarza się z wojną w tle, więc wiadomo, że teraz ten kontekst jakoś bardzo mocno pracuje. Dokładnie, tym bardziej, że jeżeli mówimy o Wojciechu Farudze, czyli reżyserze tej opery, no to on postanowił w ogóle zrobić taką woltę i przenieść wszystko w lata, przełom 60-tych, 70-tych lat do Stanów Zjednoczonych, czyli wiadomo, tło wojny w Wietnamie jest tutaj jakby szalenie istotne. Tak. W oryginalnym Così fan tutte, który prapremierę miał w 1790 roku, Mozart i Ponce nawiązywali do wojny z Turcją, czyli do aktualnego wówczas bardzo tematu politycznego. sama historia wydaje się dość błaha. Dotyczy sprawdzania wierności kochanek Fiordiligi i Dorabelli przez ich dwóch przyszłych małżonków, czyli Ferranda i Guglielma. Rzeczywiście Wojtek Faruga zdecydował się przenieść rzecz do Wietnamu, do Ameryki w okresu wojny w Wietnamie, czyli jest to rok 1969, czasy protestów antywojennych, ale też czasy zamieszek w barze Stonewall, czy początek prezydentury Nixona gdzieś tutaj nam się też pojawia w tle. I Wojtek zdecydował się chyba na to przeniesienie, żeby rzeczywiście funkcjonować w jakimś bardziej rozpoznanym kodzie kulturowym dla współczesnego widza, to raz, a poza tym, żeby też opowiedzieć o jakichś takich nieprzepracowanych i niedokończonych rewolucjach seksualnych, relacyjnych i miłosnych XX wieku. Ale wiadomo, że też wszystko funkcjonuje bardzo też w kontekście tu i teraz, gdzie wojny mamy tuż za granicami to naszego prawda. Kraju i też trochę dalej. Absolutnie tak, natomiast może jeszcze warto, myślę, podkreślić fakt, że te 60-70 lata w Stanach Zjednoczonych, o czym pani powiedziała, to oczywiście prezydentura Nixona, to oczywiście wojna w Wietnamie, ale też hipisi, to też rewolucja seksualna i takiego rodzaju swobodne podejście do seksualności, no wtedy bardzo charakterystyczne. A jednak trzeba przyznać, że tej operze przypięto łatkę szowinistycznego dzieła. Tak, przypięto łatkę szowinistycznego dzieła i to już u samych początków, szczerze mówiąc. W związku z tym nawet fragmenty libretta były przepisywane. Myślę, że szowinistyczne dlatego, że rzeczywiście nieco kobieca sprawczość jest tam ograniczana, a poza tym jak mówi sam tytuł Così fan tutte, tak robią wszystkie, czyli jest rzecz to o niewierności kobiet. Jeżeli iść głębiej w historię samej opery, okazuje się, że możemy tam znaleźć jakieś u samego nawet Pontego ostrze krytyczne, gdyż są to czasy też, prapremiera odbyła się w Wiedniu, ale gdzieś już mamy echa rewolucji francuskiej we Francji. Całe libretto, powodem do napisania libretta i jakimś takim materiałem wyjściowym była sprawa Katrin Kornman, która zdradzała męża i która poprzez to została aresztowana. Ów mąż był związany z towarzystwem mesmerycznym. Ale ostatecznie w 92 Katrin Kornman otrzymała rozwód i jest to też początek takich świeckich ślubów i w ogóle możliwości rozwodu. Czyli też my nie rozpatrywaliśmy samej opery w kontekście jakiejś po prostu walki płci, tylko raczej takiej normatywizacji miłości, czyli w jaki sposób szkoła, w jaki sposób państwo, religia i tak dalej ograniczają nasze po prostu jakieś możliwości budowania relacji. Dlatego też ten powrót do hipisów i do 69, czyli jak możemy myśleć o naszych relacjach inaczej, raz jeszcze, jak możemy przemyśleć miłość i możliwość budowania różnego rodzaju związków, nie tylko oczywiście partnerskich i seksualnych, ale też nawet takich bliskościowych po prostu. Może warto podkreślić, że dzieło powstało pod koniec 1789 roku na zamówienie cesarza Józefa II i też tam ponoć wydarzenia miały miejsce, które gdzieś tam stały u zarania powstania tej opery. Natomiast to, co pani powiedziała, myślę sobie, że są takie postawy nasze, ludzkie, społeczne, które są uniwersalne i na przestrzeni lat, na przestrzeni wieków one się absolutnie nie zmieniają, typu zazdrość, typu zdrada, typu właśnie budowanie relacji. O tym jest ta opera. Tak, mówi się o tym rzeczywiście w związku z takim oświeceniowym rytmem, że jest to opera o naturze ludzkiej. Ja wolę szczerze mówiąc myśleć o tym w takim, nie wiem, fokutowskim może duchu, czyli rzeczywiście no jak pewne relacje indywidualne i społeczne są po prostu kategoryzowane i jakoś no po prostu przerabiane i systematyzowane. Więc ja po prostu chyba nie lubię mówić w kategoriach natury ludzkiej i czy Czy jest to dla mnie rzeczywiście libretto i opera o naturze ludzkiej? To chyba dla mnie za duże słowa, dlatego wolę uderzać w ten taki społeczny rys i krytyczny, jakiś taki też potencjał emancypacyjny u Pontego i Mozarta. Pani Klaudio, to może jeszcze skupmy się już, jakby chyba opowiedzieliśmy więcej, o czym jest ten spektakl. Tak. Czego można się spodziewać? Natomiast o tej konkretnej propozycji Wojciecha Faruga. On powiedział: nie widzę aż tak wielu różnic między operą a teatrem, choć wielu uważa operę za coś skostniałego, bardzo konwencjonalnego. Jak pani ocenia to, co on zaproponował? Myślę, że to jest bardzo konkretna propozycja. Też rzeczywiście w świecie, rozumiem, polskiej opery mówi się o jakiejś tutaj wywrotowości Wojtka. Też mam poczucie, że w teatrze mamy nieco więcej swobody też poprzez możliwość dotykania w ogóle, wiadomo, tekstu. Tutaj mamy twardą strukturę muzyczną, w ramach której możemy jakoś budować sensy. Ale myślę, że Wojtek też poprzez Mozarta i Pontego szczerze opowiedział to, co go naprawdę w jakiś sposób dotyka i porusza. Więc myślę, że jest to jakaś konkretna i bardzo szczera propozycja ze strony reżysera. Così von tutte w Operze Narodowej, premiera już za nami, kolejne spektakle w ciągu najbliższych dni. Rozumiem, że zachęcamy, polecamy ten spektakl. Oczywiście. Klaudia Hartung-Wójciak, dramaturzka, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my tissue and bone, and my soul has on loan. Aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of this flood. For now. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. Formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde.